Voluspa, stanzas 1 through 10, anonymous, read in Old Norse for LibriVox.org by Julian Jameson. Hljóðs byð ek alar, helgar kindir, Mary och minni, mugju heimdalar, vildu at ek valföður, vel fyrtelja, forn spjulfira, thá fremst man. Ek men jotna, ar borna, thá forðum mik, fudde hofðu. Nýu man ek heima, nýu ivithjur, mjotvið maran, fyr mold neðan. Ar var alda, þar ymir bygði, vara sander, nei sar, nei svalar unir. Jörð fann skava, nei upphimin, gap var gunnunga, en gras hevergi. Aðr burs sunir, bjóðum uppðu, þeir miðgard marans kópu. Solsken sönnun, á salar steina, þá var grund gróin, grönum lági. Sol varp sunan, sinni mana, hendi inni hugri, himin jóðir. Sol þat nei visi, hvar hon sali áti, stjórnir þat nei visu, hvar þar staði áttu, mani þat nei visi, hvat han megens áti. Þá gengur regin ól, á rokstóla, gen helog góð, okum þat gatusk, nót og nýðjum, nófin gafu, morgen heitu, og miðjan dag, undorn og aptan, arum at telja. Hittusk asir, á Ithavelli, þeir horg og hof, hátum brúðu, afla lugðu, áð smíðuðu, tengir skopu, og tól gurðu. Tefulðu í túni, teitir varu, var þeim vetergis, vantor guli, und striar kvamu, thursa mejar, amat kar mjok, or jotin hemum. Thá gengu regen ol, a rok stola, gin helog goth, okum that gatusk, kver skuldi dverga, drottir skepja, or brimis blóði, ok or bláins legium. Þar var mútsignir, matstur orðin, dverga alra, en durin anar. Þeir manlíkon, morg gurðu, dvergar, or jarðu, sem durin sagði. End of poem. This recording is in the public domain.